yanga libanga ya talo yo kongenga ka solo lokola moyi mwalo bison ngai na ebiango ponte na yo garçon ya talo na luki partout partout pe ba konyo luba Bunda Belenguet Dagestán. Rina Landu.